सपरिकर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। श्री भक्तमाली जी महाराज की। सदगुरु भगवान की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। सपरिकर श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री नीलाचल धाम की। श्री बिल्व वन की। लक्ष्मी जी महारानी की। श्री विनय पत्रिका जी की। श्री शत्रुघ्न कुमार की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम लोग हरिशरणम। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो श्रीधाम वृंदावन में श्री ज्ञान गुदरी वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित, श्री यमुना पुलिन में स्थित, श्री मलुक पीठ के पवित्र दिव्य सत्संग भवन में श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के पावन 50वें स्वर्ण स्मृति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से क्रमशः सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पद संख्या 40। कल इस पद की भूमिका हुई थी। केवल आप आए थे कल? नहीं है। आज इस पद की चर्चा कर रहे हैं। कल दास ने निवेदन किया था भगवान श्री राम के अवतरण का हेतु धर्म स्थापन है, प्रेमियों को प्रेमदान करके कृतार्थ करना है। पर श्री राम जी के चरित्र से सामान्य धर्म प्रकट होता है, सामान्य धर्म की स्थापना उनके द्वारा होती है। पर लखनलाल जी का जो धर्म है वह राम जी के धर्म से बड़ा है, वो विशेष धर्म है, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, जिसमें प्रपन्नता का भाव है, कैंकर्य का भाव है, अकारत्रय संपन्नता है। और श्री लखनलाल जी का भाव विशेष, राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी के धर्म से भी श्रेष्ठ है। परम प्रेम रूप धर्म जिसमें स्वसुख की गंध भी नहीं है, हमारे प्रेमास्पद की प्रसन्नता हमें मिले, बस केवल इतना ही प्रयोजन है। जय विधि गुरु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो ये परम प्रेम रूप धर्म होने से लक्ष्मण जी के धर्म से भी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। सबसे छोटे शत्रुघ्न जी महाराज हैं, लेकिन इनका धर्म सर्वोपरि है, सबसे बड़ा धर्म है इनका। लक्ष्मण जी का धर्म, शत्रुघ्न जी का धर्म सबसे बड़ा है, इसलिए आचार्यों ने कहा है राम जी का धर्म सामान्य, लक्ष्मण जी का विशेष, भरत जी का विशेष तर, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम। वो विशेषतम धर्म क्या है वो इस पद के माध्यम से प्रकट होगा। तो इसकी लंबी चर्चा हम कल कर चुके हैं, लेकिन अब केवल पद की चर्चा कर रहे हैं। जयति जय शत्रु करि केसरी शत्रुहन, शत्रुतम तुहिन हर किरण केतु, देव महि धेनु सेवक सुजन, सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु। जयति सर्वांग सुंदर सुमित्रा सुवन, भुवन विख्यात भरतानुगामी, बर्म चरमासि धनु बाण तूणीर धर, शत्रु संकट समय यत प्रणामी। जयति लवणाम्बु निधि कुंभ संभव महा, दनुज दुर्जन दवन दुरित हारी, लक्ष्मणानुज भरत राम सीता चरण, रेणु भूषित भाल तिलक धारी। जयति श्रुत कीर्ति बल्लभ सुदुर्लभ सुलभ, नमत नर्मद भुक्ति मुक्ति दाता, दास तुलसी चरण शरण सीदत विभो, पाहि दीनार्त संताप हाता। ये पद जयति जय शत्रु करि केसरी शत्रुहन, हे शत्रुघ्न कुमार, आपकी कभी पराजय नहीं होती है, निरंतर आपकी विजय ही होती है, आपकी जय होती है, जयति माने जय होती है, अतएव आपकी जय जयकार हो, आपकी जय हो। हे भगवान, शत्रु करि केसरी, यहां शत्रु शब्द जो है ना, एक वचन का प्रयोग है शत्रु करि में, लेकिन यहां व्याकरण के अनुसार जाता एक वचनम समझना चाहिए, जाति में एक वचन। कई बार बहुवचन के अर्थ में भी एक वचन का प्रयोग कर दिया जाता है, ये व्याकरण शास्त्र संस्कृत व्याकरण का नियम है। जातौ एक वचनम, जाति में एक वचन होता है। जैसे अक्षतान समर्पयामी, अक्षत चढ़ा रहे हैं, ये तो ठीक है ही है। अक्षतम समर्पयामी, अब अक्षतम समर्पयामी, एक अक्षत एक चावल थोड़ी चढ़ाता है, ऐसे उठा के चढ़ाता है बिना गिनती के, 10-20-50 तो हो ही जाते एक बार चढ़ाने में। किंतु अक्षतम समर्पयामी कहने से, अक्षत जाति का ग्रहण होने से, एक अक्षतम कहने से भी बहुवचन का ग्रहण हो जाता है। पुष्पम समर्पयामी, तो पुष्पाणि समर्पयामी ये तो है, ये पुष्पम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी में भी अनेक पुष्प समर्पित कर रहे हैं, ये भाव हो जाता है, क्योंकि पुष्प जाति में एक वचन। ठीक इसी प्रकार से किसी एक शत्रु को नष्ट करने में आप केसरी हो ऐसा नहीं है। शत्रुओं का समुदाय ही, शत्रुओं का समूह ही करी माने हाथियों के झुंड के समान है। शत्रु समुदाय हाथियों के झुंड के समान है। और हे शत्रुघ्न जी महाराज, आप शत्रुओं का विनाश करने वाले शत्रुघ्न केसरी हैं। केसरी उस सिंह को कहते हैं जिस सिंह की गंध पा करके हाथियों के झुंड भी तितर बितर हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। एक अकेला ही केसरी सैकड़ों हाथियों के मस्तकों को विदीर्ण कर देता है, समाप्त कर देता है। सिंह में भी अलग अलग प्रजातियां हैं, उसमें जो केसरी है ना वो सर्वोच्च प्रजाति, बबर शेर कहते हैं ना, बबर शेर दाढ़ी वाला केसरी। आप शत्रु समुदाय को नष्ट करने में, शत्रु समुदाय हाथियों के झुंड के समान है, और आप उन शत्रुओं को तितर बितर करने में सिंह के समान। भगवान शत्रुघ्न प्रकट लीला में तो शत्रुओं का नाश करते ही हैं, लवणासुर आदि अनेक असुरों को उन्होंने समाप्त किया ही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के आरंभ में महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने एक चरण में शत्रुघ्न चरित्र कहा है। क्या कहें, मन तो कहता है कि वो वाल्मीकि रामायण की वो पोथी मंगाकर उस प्रसंग को हम कहें, लेकिन बस यही एक भय और संकोच रहता है कि कहीं बहुत अधिक विस्तृत होने से पता नहीं कब तक ग्रंथ पूरा होगा। ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक, गच्छता मातुलकुलम भरतेन तदा नघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुलकुलम, भरत जी अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, युधाजित मामा हैं उनके, कह कह नरेश उनके यहाँ भरत जी जा रहे हैं। उस समय प्रीति पुरस्कृता, अत्यंत प्रेम से युक्त होकर के शत्रुघ्न जी को भी वे अपने साथ लेकर के गए। शत्रुघ्न कुमार को अपने साथ लेकर के गए, अर्थ तो इतना ही है। अब इसमें जो शत्रुघ्न जी के विशेषण हैं, उन विशेषणों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने गागर में सागर समाहित करने का कार्य किया। गागर में सागर, ये गागर में सागर एक मुहावरा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गागर में, मिट्टी के घड़े में पूरे समुद्र को भरा जा सकता है क्या? तो कहते ने गागर में सागर भर दिया। बात सच्ची है कि झूठी? एकदम झूठी, सफेद झूठ है। गागर में सागर भरा ही नहीं जा सकता, पर लोग कहते हैं अरे गागर में सागर भर दिया, तो बात तो झूठी है, गागर में सागर भरा ही नहीं जा सकता। इसको मुहावरा कहते, बात झूठी नहीं है। यहां गागर में सागर भर दिया ये कहने का प्रयोजन क्या है? कहने का प्रयोजन यह है कि बहुत विशाल भावों को, बहुत विस्तृत व्याख्यान को एक छोटे से व्याख्यान के माध्यम से कह दिया। बहुत गुरु गंभीर अर्थ को थोड़े शब्दों में कह दिया, ये अर्थ है गागर में सागर भर दिया। जैसे सूरदास जी के संबंध में कहा जाता है कि सूरदास जी ने अपने पदों में गागर में सागर भर दिया, माने थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ को कह दिया। इस गागर में सागर भरने का कार्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने किया है। शत्रुघ्न जी के कितने विशेषण हैं महर्षि ने जो दिए हैं अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में। एक तो उनका विशेषण है अनघा। शत्रुघ्न जी अनघ हैं। अघ माने होता है पाप और अनघ माने होता है निष्पाप। शत्रुघ्न जी सर्वथा निष्पाप हैं। प्राकट्य से लेकर साकेत प्रयाण की लीला तक शत्रुघ्न जी के जीवन में भूल कर भी, स्वप्न में भी किसी पाप का आचरण नहीं हुआ है। ये विलक्षण बात है। अनघा परम निष्पाप है शत्रुघ्न जी। पर श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अनघ शब्द का एक अर्थ और किया है। वे कहते हैं सबसे बड़ा अघ क्या है? अघ माने पाप। सबसे भारी पाप क्या है? कहते सबसे भारी पाप है ईर्ष्या। सबसे भारी पाप ईर्ष्या है, और ये ईर्ष्या रूपी दोष दुर्गुण केवल मृत्युलोक के मनुष्यों में ही होता हो ऐसा नहीं है। मृत्युलोक के मनुष्यों में तो ईर्ष्या होती ही है। इस ईर्ष्या का साम्राज्य इस धरती से लेके पाताल तक है, और इस धरती से ऊपर भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक की ईर्ष्या का साम्राज्य है। सारे ब्रह्मांड में इसका साम्राज्य, नीचे के सात लोग, ऊपर के सात लोग, सब जगह ईर्ष्या है। मन ईर्ष्या कहते किसको हैं? दूसरे के उत्कर्ष को देख करके मन ही मन व्यथित हो जाना, चित्त की एक विचित्र अवस्था हो जाना, अच्छा न लगना, उसको कहते हैं ईर्ष्या। देवताओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। कितने यज्ञ किए, कितनी तपस्या किया, कितना दान पुण्य किया, कितने कठोर साधन किए, सब तो स्वर्ग में गए, पर वहां जाने के बाद भी ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। दूसरे की विभूति, दूसरे का ऐश्वर्य, दूसरे का उत्कर्ष वे देख नहीं सकते हैं। ययाति बहुत अधिक पुण्य करके स्वर्ग गए तो स्वर्ग में जो व्यवस्था मिलती है ना, वो ऐसा नहीं है कि इंद्र जिसको जहां व्यवस्था दे वहां वो रहेगा, ऐसा नहीं है। आपने जो कुछ यहां किया है उसके अनुरूप वहां व्यवस्था आपको मिलेगी। लौकिक उदाहरणों में ऐसे समझ लीजिए कि होटल में भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था और अलग अलग प्रकार के कक्ष होते हैं, तो उसमें जो सबसे अधिक धन देगा उसको सबसे अच्छी व्यवस्था मिलेगी और जो जितना कम धन देगा उसको उतनी कम व्यवस्था मिलेगी। तो वो भी होटल जैसा ही है। यहां लौकिक धन लगता है, वहां पुण्य की पूंजी लगती है। जिसके जितने पुण्य हैं उसके अनुसार उसको वहां व्यवस्था मिलती है। कुर्सी जो मिलती है वहां वो भी उसी हिसाब से मिलती है। कुर्सी में भी बहुत ऊंचा नीचा होता है, यहां भी ऊंचा नीचा कुर्सी का बड़ा झगड़ा है। एक जगह राजस्थान में हम गए, अब स्थान का नाम नहीं बताएंगे, स्वयं एक महानुभाव को आना था कथा में, तो उसके पहले उनके परिकर के लोगों ने ब्यास पीठ को इंची टेप से नापा, फीता होता ना फीता, फीता से पहले उन्होंने ब्यास पीठ को नापा और फिर ब्यास पीठ नापने के बाद खुद से एक फुट ऊपर जिन महापुरुष को आना था उनका आसन लगाया। हमें तो बिल्कुल खराब नहीं लगा, तो यहां बैठ जाओ तो क्या खराब लगेगा, लेकिन उसके बाद रहवासा महाराज पधारे, उनको बहुत खराब लगा। हमने कहा इसी पर बैठ जाइए, बोले हम और इस पर बैठ जाए, हम तो ये मर्यादा तो नहीं कर सकते, व्यासपीठ के समान आसन पर बैठना भी अपराध है, फिर व्यासपीठ से ऊपर बैठना। हमने संतों का संग किया है, शास्त्रों को पढ़ाया, हमें ये नहीं कर सकते। कुर्सी पर बैठे वो, बहुत अच्छी कुर्सी भी नहीं थी, सामान्य कुर्सी पर बैठे, पर ऊपर नहीं बैठे। तो वहां भी यहां भी झगड़ा होता है, कौन कितने इंच ऊपर, कौन कितने इंच नीचे। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने एक पुस्तक में लिखा है कि एक वेदांत सम्मेलन इसीलिए फेल हो गया कि सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या कहने वाले लोग, जगत को मिथ्या कहने वाले लोग इस बात पर झगड़ रहे थे अमुक कपड़े वाले को हम अपने पास में नहीं बैठने देंगे, वो कोई महामंडलेश्वर है, वो तो मंडलेश्वर भी नहीं है, उसको हम बगल में नहीं बिठा सकते, मंच पर बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे, तो कौन कितने इंच ऊपर है, कौन कितने इंच नीचे है, हमारा आसन ऊंचा, उसका आसन हमारे बराबर नहीं, इसी बात में वो सम्मेलन फेल हो गया। ये स्थिति है। ये स्थिति क्यों आई हम लोगों के जीवन में, हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसके लिए आई कि सत्संग को मात्र उदर पूर्ति का साधन हमने बना लिया, सत्संग के प्रकाश में हमने आत्मनिरीक्षण करना बंद कर दिया कि हम जो कुछ अपनी वाणी से कह रहे हैं इसमें से कितने अंश का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर है, ये हमने विचार करना ही बंद कर दिया, इसी का ये दुष्परिणाम है। ऐसा विचार हमारे मन में हो गए तो क्या ऊपर और क्या नीचे, ये विचार ही हमारे मन में। पंजाब में एक शहर है, कस्बाई है, सुनाम, पंजाब में एक सुनाम जगह है, गेहूं की बहुत बड़ी मंडी है। अब तो पता नहीं जिला बना कि नहीं बना, शायद जिला भी बन गया कोई कहता है, उस समय जब हम गए थे तब जिला नहीं था। तो हमारे पूज्य गुरुदेव की वहां एक जगह कथा थी भक्तमाली जी महाराज की, हम छोटे थे, दास भी गया था, ये बात है सन 1984 की। इंदिरा गांधी वाली घटना घटी नहीं थी तब, इंदिरा जी ही प्रधानमंत्री थी, उसी समय की घटना है। तो यहां से एक ब्रजवासी पंडित श्रीमद् भागवत के पाठ के लिए गए थे और एक दो पंडित और थे, वो सब पाठ पूजा कर्मकांड के लिए वो लोग गए थे। और जैसे ही वहां पहुंचे तो महाराज जी तो बहुत सीधे साधे सरल थे ही, वो लोग कहने लगे रे बाबा जी ऊपर बैठ के कथा बांचे और हम ब्रजवासी पंडित हम कोई लेबर हैं, हम पाठ पाठ नहीं करेंगे, हम तो कथा वाचक हैं, व्यास हैं, हम तो कथा कहेंगे, बाबा जी के नीचे बैठ के पाठ नहीं करेंगे। भगत नाराज हो गया, बोले महाराज जी को हमने बुलाया कथा के लिए, महाराज जी ही कथा कहेंगे। महाराज जी के कान में बात पड़ गई। तो पहले महाराज जी को पता नहीं था, बाद में पता चला कि वो प्रेत बाधा की निवृत्ति के लिए अनुष्ठान था, कथा जो थी वो प्रेत बाधा की निवृत्ति के लिए थी। तो महाराज जी ने भगत को बुलाया, वैश्य था बेचारा, उसको बुलाया, बड़े मेरे सामने की बात, बड़े स्नेह से कहा कि देखो ब्रजवासी श्री कृष्ण स्वरूप होते हैं और ब्राह्मण तो वैसे भी भगवान की विभूति है, पर वृंदावन वासी ब्रजवासी ब्राह्मण स्वयं कृपा पूर्वक कह रहे हैं कि हम कथा कहेंगे, तो इसे तुम अपना सौभाग्य समझो। उन्हें तो समस्या है पाठ करने में, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए उन्हीं से कथा कहवाओ, मैं उनको कह देता हूं, वे ही व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहेंगे, मैं नीचे बैठकर पाठ कर लूंगा। और देखो तुम्हारा अनुष्ठान सकाम है तो कथा तो 8 घंटे कहो तो भी पूरी नहीं होती, कुछ न कुछ अंश छोड़ना पड़ता है, और पाठ करने वाले लोग प्रायः पूरा पाठ करते नहीं, पर हम पर भरोसा करो, हम पूरा पाठ करेंगे, तो तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि भी पाठ से ही होगी। ऐसा समझाया कि उसकी समझ में आ। बोले महाराज जी लोग क्या कहेंगे आपको, इसलिए बोला महाराज, बोले हमें तो कोई समस्या ही नहीं है। और महाराज जी ने पंडित जी को बुला के कहा कि आपको आप कथा कहें, नहीं नहीं बाबा आप ही कह लो, नहीं नहीं आप, हाँ हाँ बाबा जो आ गया आपकी, जो उनको तो मन में था ही पहले से, जो आ गया बाबा। तो मैं उस कथा में, दास उस कथा में था, मैंने दास ने देखा कि महाराज वो तो बैठ के कथा बांच रहे व्यास पीठ पे, महाराज जी नीचे बैठ के पाठ, अपनी छाती पे हाथ धर के पूछो, छोटे से छोटा वक्ता क्या ऐसी परिस्थिति आने पर ऐसा कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसकी चित्त की वृत्ति में सम्मान और अपमान का भेद सर्वथा समाप्त हो चुका हो। यस्मान नोज विजते लोको लोकान नोज विजते जया हर्षामर्ष भयोद्वेगई ही मुक्ता यस्त च मे प्रिया। इस अवस्था में पहुंचा हुआ कोई महात्मा ही ऐसा कर सकता है। पर हम व्याख्यान बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, उनको जब अपने जीवन में कुछ उतारने की बात होती है तो हम ना हमारा काम पर नियंत्रण है, ना हमारा क्रोध पर नियंत्रण है, ना हमारा लोभ पर नियंत्रण है, ना ही हमारा अहंकार पर नियंत्रण है, और ईर्ष्या पर नियंत्रण तो है ही नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और शायद विश्वास भी नहीं होगा, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाएं भी आती हैं जहां गुरु की प्रतिष्ठा देखकर शिष्य के मन में ईर्ष्या होने लग जाती है। ये होता तब है जब चेला भी अपने को कुछ मानता है, जब उसको लगता है कि अरे अभी तक तो हम ही हम थे, और जब से ये गुरुजी आके यहां बैठ गए तब से हमें तो कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर वो अलग अपनी दुकान जमाने की सोचता है। जबकि गुरु महिमा, गुरु उत्कर्ष जितना बड़ा उतनी प्रसन्नता उसको होना चाहिए। शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्, कैसा है, है? हाँ, सर्वतो जयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। सर्वत्र विजय की कामना मनुष्य को करनी चाहिए, पर पुत्र से और शिष्य से हारने की इच्छा रखनी चाहिए। शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्, गुरु को ऐसा भाव बनाना चाहिए के तप में, त्याग में, भजन में, भगवत प्रेम में हमारा शिष्य हमसे कई गुना आगे चला जाए, ये भाव गुरुजी के मन में होना चाहिए, पिता के मन में होना चाहिए। मेरा पुत्र दान में, शील में, दया में, करुणा में, सेवा में, सदाचार में, धर्म के आचरण में हमसे 10 कदम आगे जाए, इतना आगे बढ़े कि लोग मुझे भूल जाएं, उसको याद करें। ये सच्चे पिता के मन में कामना होनी चाहिए, ये सच्चे गुरु के मन में कामना होनी चाहिए। पर शिष्यों की महिमा बढ़ती हुई देखकर गुरुओं के मन में भी ईर्ष्या होने लग जाती है। ये कैसी भारी व्याधि है ईर्ष्या। इसलिए श्री गोविंद राज स्वामी कह रहे हैं, सबसे बड़ा पाप ईर्ष्या ही है, ईर्ष्या से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं। देवलोक में भी बहुत ईर्ष्या है। ययाति पुण्य के कारण स्वर्ग में गए तो वहां तो कुर्सी पुण्य के अनुसार मिलती है, तो उनको इंद्रासन के जैसी कुर्सी मिल गई, इंद्र के बराबर की कुर्सी मिल गई। अब अग्नि, वरुण, कुबेर, वायु, यम, ये तो सब नीचे बैठे हैं, नीचे की कुर्सी पर बैठे हैं, और देवराज इंद्र का मंच ऊंचा है और उसके बगल में, उनके बराबर में कुर्सी पड़ गई, सिंहासन बिछ गया ययाति का। तो देवराज ऊपर से नीचे देख के ईर्ष्या में जल भुन गए, रे ये धरती का चंद्रवंशी चक्रवर्ती राजा कितने पुण्य इसने कर लिए कि मेरे बराबर आ गए। अब देखो मन में तो उसके ईर्ष्या का भाव, पर ईर्ष्यालु व्यक्ति बड़े कपटी होते हैं। इतने कपटी होते हैं कि जिसके प्रति उसकी ईर्ष्या है ना, वो सामने से आता हुआ दिख जाए तो वो तो चल के आ रहा, ये दौड़ के जाएगा, एकदम गले से लग जाएगा, कहेगा अरे आंखें तरस गई तुम्हारे दर्शन के लिए, आज छाती से छाती लगा करके आज हृदय की जलन शांत हुई है। वाह, और कहो मित्र कैसे हो। ऐसा व्यवहार करेगा कि उसको बड़े से बड़ा प्रेमी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। और जैसी वो थोड़ा सा आगे गया, 10-20 गाली देगा मन ही मन उसको एक सांस में। सवेरे सवेरे कैसे आदमी का मुंह दिख गया, अरे राम राम, आग लग गई, अरे राम राम, कैसा आदमी, अरे हम भी छोड़ेंगे नहीं बच्चों, कहां जाओगे, कितने ऊपर चढ़ोगे, ऐसी टांग पकड़ के नीचे पटकेंगे, ऐसी धूल चिटाएंगे तुम्हें नानी याद आ जाएगी। ऐसे व्यवहार को कहते हैं कपट व्यवहार। तो इंद्र के मन में तो थी ईर्ष्या, लेकिन ऊपर से कपटयुक्त व्यवहार करते हुए इंद्र ने कहा, राजर्षि ययाति, आपके पदार्पण से स्वर्गलोक धन्य हो गया, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल यहां विराजे हैं, ये सब देवता हैं, त्रिभुवन में पूजित होने वाले देवता हैं, लेकिन सबको नीचा आसन मिला है, पर शतक्रतु इंद्र के समान आसन आपको प्राप्त हुआ, धन्य है, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, आप बड़े धर्मनिष्ठ हैं। तो हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है, और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके मन में भी जिज्ञासा है कि मेरे समान आसन आपको किन किन पुण्यों के कारण प्राप्त हुआ है, तो मैं उन पुण्यों को सुनना चाहता हूँ। ये बेचारे समझ ही नहीं पाए कि ये हमारा हित ऐसी है कि हमको नीचे गिराने वाला है, एक एक करके अपने पुण्यों का वर्णन करने लगे, और अपने पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हुए कि उनकी कुर्सी हिलने लग गई, बोले ये क्या हो गया, भूकंप आ गया, वो केवल हमारे सिंहासन के नीचे की धरती हिल रही है, बोले धरती नहीं हिल रही है, तुमको नीचे गिरना पड़ेगा, क्यों, बोले तुमने जितने पुण्य किए थे वो सब समाप्त हो गए, क्योंकि तुमने अपने सुकृतों का वर्णन अपनी जिह्वा से किया, इसे तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हुए, जाओ मृत्युलोक में फिर से जाओ, धक्का दे दिया इन्होंने। कहां तो कहता था कि आपकी चरण रस से हमारा लोक पवित्र हो गया, वो धक्का दे दिया उसने, अब नीचे सिर ऊपर पैर करके याति बचाओ बचाओ करके गिरने लगे। कहा आपने मेरे साथ छल किया, मेरे पुण्यों का नाश हो गया। देवराज इंद्र ने कहा दुखी मत हो, हम देवता हैं, कुछ वरदान चाहिए तो ले सकते हो, गिरना तो तुमको पड़ेगा, यहां रह तो नहीं सकते, पर हम देवता हैं। ये भी सौहार्द वाली बात नहीं थी, ये भी इसलिए था कि थोड़ा बहुत तो हमारा हमारी इज्जत बची रहे, एकदम ही ऐसा करेंगे तो लोग हमारी ज्यादा निंदा करेंगे, तो थोड़ी दया भी कर देनी चाहिए जिससे हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो इंद्र ने कहा हम देवता हैं, वरदान दे सकते हैं, वरदान मांग लो। ययाति बड़े बुद्धिमान थे, ययाति ने कहा कि मेरा पतन हो रहा है, अवश्य हो मृत्युलोक में, लेकिन मेरा पतन वहां हो जहां कुछ साधु संत बैठकर भजन कर रहे हैं, संतों के मध्य मेरा पतन हो। देवराज इंद्र ने कहा एवमस्तु, और प्रसन्न हो गए ययाति, क्यों, क्योंकि वे जानते हैं संतों के मध्य आज तक कभी किसी का पतन हुआ ही नहीं, तो मेरा कैसे हो जाएगा, ऋषियों के बीच में किसी का पतन संभव नहीं है, पतित से पतित जीव, अधम से अधम जीव, उस पर कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि ऋषि मुनि महात्माओं की पड़ जाए, तो जिस क्षण दृष्टि पड़ती है उसी क्षण से उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है, उसके गुणों का चरित्र का विकास आरंभ हो जाता है। वो नीचे कैसे जाएगा? पतंतो भोगी संसारी देह गेह में आसक्त स्त्री पुरुषों के मध्य जाने से, उनकी उनके घरों के टुकड़े खाने से पतन होता है। हमारे अंतकरण का ज्ञान, हमारे अंतकरण का वैराग्य प्रभावित होता है। इसीलिए महाराज जी लिखा है, यदि कोई निवृत्ति मार्ग की ओर जाना चाहता है, संसार से छूटने की दिशा में जाना चाहता है, तो संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मिथुन धर्मी जीवों का संग छोड़ दे। मिथुन धर्म माने गृहस्थ धर्म, स्त्री पुरुष के साथ रहने वाले, दाम्पत्य भाव से जीवन यापन करने वाले लोग, उनका संग त्याग दे। किसके घर की भिक्षा लेनी चाहिए, किसके घर की भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, यही शास्त्र में नियमावली है। भिक्षा केवल तीन घर या पांच घर से लेवे, अधिक आवश्यक हो तो सात घर से लेवे, एक टुकड़े से अधिक न लेवे। और भिक्षा लेते समय भिक्षा देने वाली गृहस्वामिनी के चरणों के नख पर ही दृष्टि रखे, चरणों से ऊपर दृष्टि यति को नहीं उठानी चाहिए। और एक क्षण रुके, न मिले तो भगवान नाम स्मरण करता हुआ बिना किसी अपमान बोध के आगे बढ़ जाए। गृहस्थ कहता ठहरो तो ठहर जाए, फिर कुछ विलंब भी हो जाए तो भी क्रोध न करे, किसी काम में व्यस्त होगा जब आगे तब देगा, सब नियम है। भोजन की बात जाने दीजिए, संसारी भोगी पुरुषों के वस्त्रों पर बैठने का प्रभाव चित्त पर पड़ जाता है। आपको प्रेरणा मिले इसके लिए दास निवेदन कर रहा है अपने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज के साथ। हम शहर का नाम जानकर नहीं लेना चाहते हैं, व्यक्ति और शहर सब ज्ञात होने पर भी बड़े भक्त थे। उस शहर में उन महान भाव के घर गए महाराज जी के साथ, तो महाराज जी के नियम तो सब विलक्षण थे, उनका उनके कई नियम थे। उनमें एक नियम ये था कि दो रात से अधिक किसी गृहस्थ के घर में नहीं रुकना, एक नियम ये था। दूसरा नियम ये था कि जिस जगह वो निवास करेंगे वहां कोई बालक बालिका स्त्री पुरुष कोई नहीं होना चाहिए, मनुष्य मात्र न हो वहां, दूसरा नियम था। तीसरा नियम था कहीं लाइट नहीं जलनी चाहिए। चौथा नियम यह था कि या तो कुआं घर में होना चाहिए या डायरेक्ट बोरिंग होनी चाहिए, दूसरे जल का वो प्रयोग नहीं करते थे। तो जहां जहां वो रुक सकते थे वहां वैसी व्यवस्था उनके लिए बनी हुई थी, छोटे घरों में रुकना तो मुश्किल। तो एक हॉल था और उस हॉल में तो महाराज जी का आसन लग गया, और उस हॉल जिसको बैठक कहते हैं, बैठक जैसी थी, और उससे अलग एक शौचालय वगैरह था, जिसमें शौचालय होता था उसमें महाराज जी जो स्नान नहीं करते थे, शौचालय वाले में स्नान करेंगे पवित्र कैसे होंगे, शौचालय अलग होना चाहिए और स्नान खुले में करते थे, सब उनके नियम थे। पीछे एक मंदिर था और एक कक्ष था अटैच, भवन का दूसरा भाग था उसमें वो लोग उनके परिवार के लोग चले गए, वे रहते इधर ही थे लेकिन महाराज जी की मर्यादा के अनुसार वो लोग उधर चले गए। अब महाराज जी का नियम वो अकेले रहते, तो हमको भी वो अटैच कमरा जो था उसमें हमको भेज दिया गया। अब अटैच कमरे में बहुत बड़े कमरे तो बड़े शहरों में होते नहीं है, छोटे ही कमरे होते हैं साइज के, और उसमें भी डबल बेड पड़ा रहता है, तो फिर उसमें इतनी जगह नहीं होती कि कोई नीचे लेट सके। ठंड का समय था तो जो जैसा बेड पड़ा था उसी पर, यद्यपि चादर वगैरह सब बदला हुआ था, उसी पर हम लेट गए, सो गए। ये तो सामान्य बात हुई, लेकिन सोने के बाद जो दृश्य किसी ब्रह्मचारी को किसी साधु को नहीं दिखने चाहिए, ऐसे अश्लील दृश्य स्वप्न में दिखाई देने लगे, और उसका चित्त पर इतना विपरीत प्रभाव हुआ कि हमको बड़ी पीड़ा हुई, कह रहे हमको तो कभी इस प्रकार के उठपटांग सपना आते ही नहीं, ये क्या हुआ। रात्रि को उठे, एक डेढ़ बजे बड़े भयंकर स्वप्न हुए, देखा घड़ी में डेढ़ बज रहा था, तो फिर स्नान गृह में गए, स्नान किया, स्नान से पवित्रता हो जाती, स्नान किया, स्नान करके ऊनी चादर था जिसको हम ओढ़े थे, उसी चादर को नीचे फर्श पर बिछा लिया। ठंड का समय, जनवरी महीना होगा शायद, खूब ठंड थी, और नीचे ये जो मार्बल है ना बड़ा ठंडा होता है, इसी पे बिछा लिया चादर को और लेट गए। नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए नींद तो आ गई, ऐसे सुकुड़ के, क्यों उड़ने का दूसरा साधन नहीं था, वो कपड़ा तो उड़ा नहीं, लेट गए। तो लेटते ही जैसे ही नींद लगी कि श्री वृंदावन की लीलाओं का अनुभव शुरू हो गया, यमुना जी का दर्शन, वृंदावन का दर्शन, रासलीला हो रही, ऐसी सब चीज शुरू हो गई। अब आश्चर्य की बात, मैंने एक ही रात्रि के पूर्वार्ध में जो नहीं दिखना चाहिए वो दिख रहा है, और उत्तरार्ध में सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं की अनुभूति हो रही है। तो प्रातःकाल स्नान करके, संध्योपासन करके, हमने दोनों पृष्ठ, दोनों स्वप्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित किए कि ऐसा ऐसा हमको हुआ। तब महाराज जी ने कहा, महाराज जी के शब्द सब विचित्र थे, उनकी व्युत्पत्तियां भी अलग थी। बोले देखो, बच्चा साधु का होता है आसन, साधु का क्या होता है आसन, आसन क्या है, बोले योग का अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, तो साधु का होता है आसन, और बोले संसारियों का होता है बिस्तर, तो बिस्तर माने जानते हो क्या होता है, हमने कहा महाराज नहीं जानते हैं, अरे बोले विषय से जो तर हो उसका नाम बिस्तर, इसलिए पुराने साधु हो संसारियों के आसन पर नहीं बैठते थे, न उनको बिठाते थे, अपनी कमरिया बिछाते, अपनी कमरिया ओढ़ते, ये पुराने संतों का यही कायदा था, सबके आसन पर नहीं बैठते। तो ये समझ में आई बात कि वस्त्र तक का प्रभाव हो जाता है चित्त पर, इसलिए आहार शुद्धि का अंतःकरण की शुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बड़ा कठिन है यह मार्ग, और यह कठिन मार्ग भी बड़ी सरलता से तय कर लेता है साधक, बस हरिगुरु संतों का चरणाश्रित होता हुआ सावधान होकर के चले, हर पल आत्मनिरीक्षण करता रहे कि हम इस मार्ग में आए हैं तो ईमानदारी से हम कितना चल पाए, हमारे चित्त की वृत्ति में कितना सुधार हुआ है, यह अपना आत्मनिरीक्षण हर मनुष्य को करते रहना चाहिए। तो महाराज जी, ईर्ष्या की विचित्र स्थिति ऐसी, शत्रुघ्न जी अनघ, शत्रुघ्न जी अनघ हैं, अनघ का अर्थ है सर्वथा निष्पाप, इनमें ईर्ष्या की गंध भी नहीं है। बोले ईर्ष्या का काम क्या है, तो गोविंद राज स्वामी जी कहते हैं कि राम जी की सेवा लक्ष्मण जी करना चाहते हैं, चाहते क्या करते ही हैं, कभी साथ छोड़ते नहीं। और श्री राम जी की सेवा भरत जी भी करना चाहते हैं। क्या शत्रुघ्न जी प्रस्ताव नहीं कर सकते थे? शत्रुघ्न जी भी यह प्रस्ताव कर सकते थे कि भैया भरत जी और लक्ष्मण जी, आप दोनों तो चित्रकूट से अयोध्या जी चले जाओ, मैं राम जी के साथ जाऊंगा, मैं सेवा में रहूंगा। और ऐसा प्रायः होता ही है महापुरुषों के साथ, नहीं नहीं हम जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सेवा में, चाहे भले ही सेवा करें चाहे ना करें, पर कहेंगे जरूर हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। पर श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने यह प्रस्ताव बिल्कुल नहीं किया कि हम जाएंगे, एक बार भी अपनी वाणी से नहीं कहा। तो लक्ष्मण जी उनके सहोदर भ्राता हैं, तो तनिक ईर्ष्या उनको होनी चाहिए लक्ष्मण जी का सौभाग्य देख करके, नहीं हुई कभी जीवन में। भरत जी से भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, भरत जी की इतनी महिमा बढ़ रही है, हमको तो ज्यादा कोई पूछता नहीं है, ये भी भाव शत्रुघ्न जी के मन में आना चाहिए। लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज के जीवन में ईर्ष्या की सूक्ष्म गंध भी नहीं। ईर्ष्या नहीं, अनग है। सबसे दिव्यतम चरित्र श्री शत्रुघ्न कुमार का अनघा। और कैसे हैं शत्रुघ्न, इनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुन हन्ति, शत्रुओं को जो समाप्त कर देते हैं वो शत्रुघ्न है। पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं शत्रुघ्न तो इनका नाम है, यह नाम क्यों है? बोले शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। ये शत्रुघ्न क्यों है? कहते नित्य शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। इसका मतलब है शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक अनित्य शत्रु और एक नित्य शत्रु। अनित्य शत्रु कौन है? संसार के, संसार ही अनित्य है तो शत्रु नित्य कैसे होंगे? एक बहुत भारी बदमाश था जिसने कितने लोगों को समाप्त कर दिया था, और पुलिस का आदेश था इनकाउंटर करके वो मार दिया जाए, मतलब ये सरकारी आदेश था, इनकाउंटर को होता है ना, इनकाउंटर कर खत्म कर दो उसको। और वह व्यक्ति यहां आया, तब ये सब बना नहीं था, पुराना मंदिर था, इधर कमरा बना था, उधर महाराज जी के बगल में दास का कक्ष, नीचे के भाग में गौशाला थी। वो व्यक्ति आया, महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, उसने यहां पूछा कि वो महाराज कहाँ है, तो कहा ऊपर कमरे में। एक महात्मा पहुंचा भी आया उसको वहां, उतने बड़े बदमाश थे। और हम संध्योपासन कर रहे थे, सवेरे अपने नियम के आसन पर बैठे थे, आकर उसने परिचय दिया, मेरा नाम सुना है बाबा राधे राधे, राधे राधे, मेरा नाम सुना है? तो नहीं सुना, मेरा नाम अमुक है। अब तो सुना होगा, हमने कि हाँ सुनते तो हैं। बोले एक ब्राह्मण की बच्ची का विवाह करना है, विवाह मुझे ही करना है, 50,000 रुपए लाओ। और इधर उधर से भी वो लेके आया था पैसा, हाँ अब हम नाम नहीं लेंगे कहाँ कहाँ से लेके आया था। अब वो जिससे जितना कह दे उसको उतना देना पड़ता था, चाहे उधार लेके दो, ऐसा आदमी था वो, शुक्ला जी समझ रहे होंगे शायद। तो मैंने उसको कहा मैंने कहा बेटी का ब्याह करो चाहे बेटा का ब्याह करो, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है। किससे बोल रहे हो? मैंने कहा आपसे बोल रहे हैं। देख लेंगे हम। हमने कहा देख लो, सामने बैठे हैं देख लो, ऐसे नहीं देख लेंगे। और फिर उसने मारने वाला वो दिखाया, ऐसे यहां खोसे हुए था, बाहर निकाला फिर भीतर किया। हमें कोई डर भय नहीं, डर भय इसलिए कि हम तो मरने ही तो आए, वृंदावन में जीने आए हैं क्या? शरीर का जैसे जाने का विधान होगा वैसे चला जाएगा, तो तमंजा से क्या डर। हम शांत बैठे रहे, निकाला फिर रखा, फिर निकाला फिर रखा, शांत बैठे रहे। देखता तो रहा वो कि डरता नहीं है, न किसी को बुलाया न आवाज लगाई। तो बोला बाबा 3 दिन की मोहलत है, भिजवा देना मेरे घर पे 50,000, 3 दिन की मोहलत है, चला गया। दूसरे दिन ही इनकाउंटर हो गया उसका, पुलिस को सूचना मिल गई, पुलिस ने घेर कर मौके पर ही ढेर कर दिया। इनामी था बदमाश। और हमसे लोग कह रहे थे अरे वो आया था, आप तो कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करके दे देते, अरे आपने बहुत गलती किया, कौन ऊपर ले गया, क्या हुआ, कैसे, बड़ा हल्ला। और जाकर पुलिस में आप तुरंत रिपोर्ट करो। हमसे ये भी कहा कि आप पुलिस को जाकर सूचित करो कि अमुक व्यक्ति हमारे पास आया था, ऐसा ऐसा कह रहा था, जिसमें कुछ घटना घटे तो उसकी सुरक्षा होगी। हम नहीं गए, पुलिस के पास भी नहीं गए, जो भगवान की इच्छा होगा सो ही होगा। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उनके तो बड़े लंबे हाथ पांव हैं, उन्होंने इनकाउंटर करवा दिया। पर सच्ची बात है, हम इतने पवित्र स्थान पर बैठे हैं, हमारे मन में उसके प्रति अनिष्ट की भी कामना मन में नहीं, उसका कुछ बुरा हो जाए। उसने यही कहा था कि 3 दिन की मोहलत है, तो ठाकुर जी ने 3 दिन क्या वो 24 घंटे के भीतर, 24 घंटा भी हाँ, सवेरे आया था और शाम को, दूसरे दिन शाम को खत्म हो गया है। हाँ सुबह ही खत्म हो गया है, 5 बजे शुक्ला जी को पूरा पक्का। शुक्ला जी बहुत पुराने, आज हम समझते हैं वृंदावन में आपको 40 वर्ष तो हो गया होगा, 50 वर्ष हो गया, ले साहब। तो राम जी ऐसी स्थिति है, तो शत्रु नित्य नहीं है, संसार ही अनित्य है, तो हमसे शत्रुता रखने वाले लोग नित्य कैसे होंगे? कई बार ऐसा देखा जाता है कि घनिष्ठ मित्र भी प्रबल शत्रु बन जाता है, और कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं कि भयंकर शत्रु भी और एकदम उसका जीवन बदल जाता है, वो आपका बहुत बड़ा हितैषी बन जाता है, ऐसा भी होता है। शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। इसका तात्पर्य है संसार के सभी भाव आने जाने वाले, इनमें स्थायित्व तो नहीं है, इसलिए संसार में किसी प्राणी को अपना शत्रु मत मानो। ये तो हमारी ही बुद्धि का भ्रम है, हमारे अज्ञान से कल्पित है, वस्तुतः कोई शत्रु है ही नहीं। निज प्रभु में देख ही जगत किसन करहीं विरोध, जब हमारे प्रभु ही सब में विराजमान है तो हम वैर विरोध किससे करें? इसलिए शत्रु शत्रु नहीं है, तब सच्चे शत्रु कौन है? नित्य शत्रु। ये नित्य शत्रु कौन है? जिन्होंने लाखों जन्मों से हमारा पीछा किया हुआ है, अब तक पीछा नहीं छोड़ा, और जिस पद्धति से हमने अपने लाखों जन्म बर्बाद कर दिए, नष्ट कर दिए, इसी ढर्रे पर हम चलते रहे तो आगे भी इनसे छुट्टी मिलने वाली नहीं है। ये नित्य शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये ही नित्य शत्रु हैं। षड विकार यही नित्य शत्रु हैं, और इन नित्य शत्रुओं को समाप्त करने वाले हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी के चरित्र को ठीक से कोई पढ़ लेगा, सुन लेगा, तो उसके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत चरित्र है शत्रुघ्न जी का, अद्भुत चरित्र। देखो लक्ष्मण जी के चरित्र में सबसे बड़ी विशेषता है इनका सेवा धर्म में प्रथम स्थान पर होना। शत्रुघ्न जी महाराज का सर्वोपरि जो भाव है वो क्या है? इनका सेवा में अग्रगण्य होना। और सेवा सबसे कठिन काम है, भजन से भी कठिन सेवा है। सबसे कठिन काम है अध्ययन, अध्ययन से कठिन काम है भजन, और भजन से भी कठिन है सेवा। सेवा धर्म परम गहन है, योगी नाम अप्यगम्य, योगियों के लिए भी अगम है सेवा धर्म। और शत्रुघ्न कुमार की विशेषता यह है कि श्री शत्रुघ्न जी महाराज सेवा धर्म के आचार्य हैं। शत्रुघ्न जी के जैसी सेवा और कोई दूसरे के द्वारा संभव ही नहीं है, ऐसी शत्रुघ्न जी की सेवा है। और जैसी सेवा शत्रुघ्न जी महाराज ने की है वैसी सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो सर्वथा षड विकार शून्य हो। आप किसी की सेवा कर रहे हैं और आप तो सब काम छोड़ के उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके मलमूत्र को भी धो रहे हैं, और वो आपको फूटी आंख नहीं देख रहा है, वो जब देखो तब आपकी कमी निकाल रहा है, आपको डांट डपट कर रहा है, आपको फटकार रहा है, तो अब आप बताओ कभी न कभी आप झल्लाओगे उसके ऊपर कि नहीं? क्रोध करोगे कि नहीं करोगे? क्रोध करोगे, क्रोध किया के खत्म। पर श्री शत्रुघ्न जी महाराज सबकी सेवा करते हैं। जिस मंथरा की कपट भरी बातें सुनकर माता केकई की बुद्धि बिगड़ी थी, उस मंथरा की भी 14 वर्ष तक श्री शत्रुघ्न जी महाराज अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। जिस माता केकई को भरत जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें पतिघिनी मानता हूं, पतिघिनी माने पति को मारने वाली, किसी पतिव्रता नारी को पतिघिनी कह दिया जाए उसके लिए सबसे बड़ा अपमान। भरत जी बोले हम तुम्हें पतिघिनी मानते हैं, दशरथ जी की धर्मपत्नी तुम बनने योग्य नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी हठबाजिता के कारण ही दशरथ जी को प्राण गंवाने पड़े। तुमने वरदान नमा हुआ था तो दशरथ जी दिवंगत नहीं होते, इसलिए तुम पतिघिनी हो और कुलघ्नी तो हुई हो। उन माता केकई की सेवा में भी 14 वर्ष तक श्री शत्रुघ्न कुमार उन माता केकई की सेवा में भी किंचित प्रमाद नहीं करते। सेवा करने वाले को कितनी बातें सहनी पड़ती हैं, और सबको सुख खुश रखना, सबको राजी रखना बड़ा कठिन है, कोई न कोई तो नाराज हो ही जाएगा। पर इन 14 वर्षों में अयोध्या की चींटी तक शत्रुघ्न जी से नाराज नहीं है। ये चींटी तक कहने का मतलब ये है कि कोई भी शत्रुघ्न जी से नाराज नहीं है, उनकी सेवा से सब रीझ गए हैं। ये श्री शत्रुघ्न जी महाराज की विशेषता है और ये ऐसी सेवा वही कर सकता है जो नित्य शत्रुघ्न, जिसने अपने नित्य शत्रुओं को समाप्त कर दिया हो, सारे विकारों को जिसने जीत लिया हो, वही ऐसी सेवा कर सकता है। दूसरे में ऐसी सेवा करने की सामर्थ्य नहीं है। हमने महापुरुषों से सुना है कि श्री जीव गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में विराजते थे और क्या कहना, वैष्णव साहित्य को जितना समृद्ध श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने किया है, संभवतः उतना समृद्ध अब तक किसी ने नहीं किया। इतना लिखा, भागवत जी जैसे ग्रंथ पर चार चार टीकाएं लिखी, क्या कहना। इसलिए अघट अक्षर चित दीनो नाभाजी ने उनके लिए कहा है, पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो। बड़े बड़े राजा महाराजा उनका दर्शन करने आते थे, वृंदावन के महान रसिक सिद्ध संतों में उनकी गणना थी, मान्यता थी। नाभाजी ने तो कहा है, रूप सनातन भक्ति जल जीव गुसाई सर गंभीर। रूप सनातन जी के प्रेम का भक्ति का जो जल था, वो गंभीर सरोवर जो जीव गोस्वामी रूपी सरोवर है, उसमें रूप गोस्वामी जी की रसोपासना ऐसे जाकर विराजमान हो गई जैसे सरोवर में जल। ऐसे श्री जीव गोस्वामी जी महाराज परम विरक्त भाव से रह करके भजन करते थे। राजा महाराजा आते, प्रार्थना करते कि महाराज कुछ बना दें, कुछ सेवा करें, आप मना कर देते। तो निकट वाले संतों ने कहा कि महाराज आपका तो कुछ नहीं है, अरे आता है तो आप मने क्यों कर देते हो, कम से कम मने न करो तो हम लोग सेवा करेंगे। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा कि वही काम ठीक है, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपनाम ग्रामेश भिक्षा मट, वही काम ठीक है, सेवा का काम बड़ा कठिन है, नहीं बनेगा तुम लोगों से, मत हट करो। बोले तो नहीं नहीं हम तो सेवा करेंगे ही। तो बोले हम सेवा तो करो, पर एक बात समझ लो, कान खोलकर सुन लो, जिस दिन सेवा में तुम लोगों ने अपराध किया, किसी के भी प्रति अपमान किया, क्रोध किया, तिरस्कार किया किसी का, उसी क्षण सेवा बंद कर देंगे हम, फिर सेवा की अनुमति नहीं देंगे। महाराज हम लोग क्यों क्रोध करेंगे, हम लोग सेवा ही करेंगे। सेवा चलने लगी, सेवा जहां शुरू होती सारी व्यवस्था अपने आप जुटने लग जाती है, खूब व्यवस्था जुट गई, बर्तन भाड़े घी बूरा बादाम चीनी सब चीज आ गई, खूब चकाचक बनने लग गया, खूब सेवा होने लग गई। अभी कुछ ही दिन हुए थे और जीव गोस्वामी जी महाराज जिस पद्धति से, वो अपनी पद्धति से ही रहते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। एक दिन अर्धरात्रि के समय एक महात्मा आ गए, बोले हम मथुरा से पैदल चल चल कर आए हैं, बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, रास्ते में कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। साधुओं में भी अलग अलग विभाग होते हैं, एक कोतवाल होता है, कुठारी भंडारी रसोईया पुजारी सब होते हैं। कोतवाल ने कहा कैसा महात्मा है, टकसाली महात्मा तो सूर्यास्त के बाद ही कुछ नहीं खाते हैं, पर 12 बजे रात्रि के बाद तो कुछ खाना वैसे भी वर्जित है, तो रात्रि का 1:30-2 बज रहा है, तुम भोजन मांग रहे हो, मर जाओगे क्या एक रात में, सो जाओ, जाओ विश्राम करो, आसन लगा लो, सो जाओ। बोला भाई देखो हम बहुत भूखे हैं, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं होती, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, कुछ खाने को हमको मिल जाए। 2-3 दिन हो गए हमने कुछ खाया नहीं, जाओ जाओ ये हमारा विभाग नहीं है। कुठारी के पास चला गया, चले जाओ। कुठारी के पास गए, कुठारी ने कहा समय से कुठार खुलता है, समय से बंद होता है, हैं? अब हर व्यक्ति के लिए हम कुठार खोलेंगे? दिन में चैन नहीं, रात में चैन नहीं, बताओ। रात को ही जगा दिया हमको, कुठारी ने मना कर दिया। अब कह रहे यार रसोईया से देखो कुछ रखा होगा, पूछ लो। रसोईया के पास गए, रसोईया बोला कि दिन में तो आग में जलते हैं और रात में तू जला रहा है, प्रेम से सोने भी नहीं देता। अरे महात्मा बोले भाई हम भूखे हैं, 2-3 लोगों के वो उसके पास भेज देता, वो उसके पास, मैं कहाँ जाऊं, मैं भूखा हूं। तो रसोईया बोला कि ज्यादा भूखा है तो मुझे खा जा, ज्यादा भूखा है तो हमको खा ले, पर माथा मत्था हमारा हमें खा ले। महात्मा चुप हो गया। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज उठे, थोड़ा गुड़ और चना उन्होंने महात्मा को दिया, महात्मा को प्रणाम किया। ये लोग बेचारे दिन भर कुछ न कुछ सेवा करके थक जाते हैं, आपसे कुछ कठोर वचन कहे, सेवकों के द्वारा किया गया अपराध स्वामी का अपराध होता है, इनके किए गए अपराध के लिए हम आपके चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं, आप क्षमा प्रार्थना आप क्षमा कर दें, नहीं तो इन सबका भजन बिगड़ जाएगा, आप अपराध क्षमा करें। महात्मा बहुत प्रसन्न हो गया, उसको तो छटाक भर चना और गुड़ ही मानो जीवन दान मिल गया। महात्मा तो सो गया और जीव गोस्वामी जी महाराज ने सारे बर्तन, सारा कुठार का सामान, जो कुछ सामग्री थी, सब श्री यमुना जी में पधरा दी। अपने हाथ से उठा उठा के पधराने लगे, तब तक लोग जग गए। तो बस कहा बस यही आज्ञा है कि सब सामान उठा के यमुना जी में समाधि दे दो। और यमुना जी में इतना जल था कि जहाज चलते थे यमुना जी में, रोड का माध्यम था नहीं तो जल मार्ग से ही व्यापार होता था, यातायात होता, इतना जल यमुना जी में था। प्रातः काल तो पीछे हुआ, उसके पहले जैसे लता के नीचे जीव गोस्वामी जी बैठे थे बस वही रहेगा, बाकी सब समाप्त कर दिया। मांगो खाओ, भजन करो, मधुकरी करो, भजन करो, सेवा का काम सबसे कठिन। इतने दिन सेवा किए लेकिन एक साधु पर झल्ला करके, क्रोध करके तुमने पूरे महीने भर की गई सेवा पर चौका फेर दिया। सेवा का काम बहुत कठिन। हम यह अपने मन में सोचें कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं तो हमसे अपराध बनेगा, और हम ये समझें कि इनकी कृपा से हमें रोटी मिल रही है, ये हमारे ठाकुर जी के इष्ट हैं, ये अति इष्ट हैं, ऐसा मानकर यदि हम संतों की, गौओं की, ब्राह्मणों की, अतिथियों की सेवा करें तो उनके द्वारा कैसा भी व्यवहार मेरे प्रति हो जाए हम कभी उनका अपमान या उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। सेवा करने वाले व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना चाहिए। वही व्यक्ति सेवा कर सकता है, 1000 गाली कोई एक सांस में दे दे और आप शांत भाव से मुस्कुराकर उसे सुन सकें, और उस गाली देने वाले की भी सेवा आप उसी प्रेम से कर सकें तो आप सेवा कर सकते हैं, अन्यथा आप सेवा नहीं कर सकते। और ऐसी सेवा का उदाहरण आपको देखना हो, समझना हो तो आप सद्गुरु चरितामृतम पढ़ें, कैसे कैसे सिर फिरे लोगों की सेवा पूज्य गुरुदेव भगवान ने की और सब कुछ सह करके सेवा की। बाबा ऐसा तो कोई उदाहरण हमारे आपके जीवन में देख रहे हो जैसे लोगों की सेवा महाराज जी ने की। श्री हरेराम बाबा सिद्ध पुरुष थे, पर अंतिम क्षण में उनका कुछ ऐसा ही हो गया था, परमहंस जैसे हो गए थे, खूब गालियां देते थे और उन गालियों में महाराज जी को भी कम गाली नहीं देते थे, बहुत बुरी बुरी गाली देते थे। और महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके लघुशंका का डिब्बा, लघुशंका फेंकना, फिर उस डिब्बे को बढ़िया से धोना, उनके कप की थाली को हाथ से बिना घृणा के बहुत साफ करके स्वच्छ करना, उनके मलमूत्र में सने हुए वस्त्रों को भी स्नेह पूर्वक धोना और खूब गाली खाकर मुस्कुराकर उनसे बात करना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। महाराज जी से कहते नरकों में जाएगा, नरकों में, महाराज जी को नरकों में जाएगा। महाराज जी कहते गुरु महाराज आप समर्थ महापुरुष हो, जहाँ भेज दोगे वहीं चले जाएंगे। हम लोगों को बड़ा खराब लगता, बताओ महाराज जी से, महात्मा दिन रात महाराज जी सेवा करते हो, महाराज जी से ऐसे बोलता है। हम लोगों के लिए बाबा कहते ए भट्टमाली, महाराज जी कहते हाँ महाराज। हम लोगों के लिए कहते बाबा, सोतली भाषा में बोलते थे, इन गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, इन गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, भगाओ इनको सबको यहाँ से, ये सब गुंडे हैं। तो महाराज जी हाथ जोड़कर कहते महाराज अच्छे लोगों का निर्वाह तो सब जगह हो जाता है, हरि गुरु संतों का ही दरबार ऐसा है जहाँ बुरे से बुरे जीवों का भी निर्वाह हो जाता, ये बिचारे गुंडे बदमाश कहाँ जाएंगे, आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से सब सुधर जाएंगे, सब सज्जन हो जाएंगे, आप इन पर कृपा कीजिए। अच्छा मेरा पक्ष नहीं लेगा, चेलों का पक्ष लेगा, चेलों का पक्ष लेगा। कभी देखा ही नहीं कि उनको क्रोध आया हो। हम लोग जो है क्रुद्ध हो जाते थे, कहां तक सुने, महाराज जी को कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। बाबा प्रणाम, कहो बच्चा क्या बात है, आज मेरा जन्म दिवस है, आशीर्वाद दीजिए, तू जल्दी मरेगा। यदि आपने कह दिया कि आज मेरा जन्म दिवस है मुझे आशीर्वाद दीजिए, बोले जल्दी मरेगा, बुरी तरीके से मरेगा, कीड़ा पर के मरेगा। अब आपकी हिम्मत होगी आशीर्वाद मांगने की जन्म दिवस का? एक दिन हमने महाराज जी से बोला कि महाराज जी बाबा की सेवा से तो मन भर गया, क्यों, बोले जैसे ही सवेरे उनको स्नान कराने जाते कहते तेरा नाश हो, तो बताओ नाश हो तो नाश हो तो काहे को उनकी सेवा करें, जब नाश ही कर रहे हैं बैठे बैठे तो सेवा उनकी क्यों की जाए। कूल्हा टूट गया था, कोई काम उनसे बनता नहीं था, उनको खिसका करके शौचालय में ले जाना, स्नान कराना, लंगोटी बदलना और वो मल भी हाथ से साफ करना पड़ता था, वो हाथ नहीं लगा पाते थे, घुमा नहीं पाते थे पीछे हाथ। महाराज जी बोले पंडित जी तुम नाश शब्द का अर्थ नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। नाश माने क्या है महाराज जी? बोले देखो तुलसीदास जी ने लिखा है, ताते नाश न होए जीव कर भेद भगति बाढ़ विहंगवर। तो नाश माने कैवल्य मोक्ष होता है। बाबा कहते हैं तुमको नित्य गोलोक में जाकर भगवान की सेवा मिले, तुम्हारा कैवल्य मोक्ष न हो। कितनी बढ़िया बात करते हैं, कैवल्य मोक्ष न हो, तुम्हें भगवान के नित्य धाम में सेवा मिले, कितना बढ़िया आशीर्वाद दे रहे हैं, और तुमको क्रोध आता है कि सवेरे सवेरे नाश हो, ऐसा आप श्राप देते हैं। बाबा ऐसी विचित्र अर्थ करने की पद्धति थी महाराज जी की। अब बाबा किस भाव से कहते थे तो बाबा ही जाने, पर महाराज जी उसका आशय ये निकालते। तो सेवा वह कर सकता है जिसने क्रोध को, काम को, लोभ को, मोह को, मद को, इन सारे विकारों को पी लिया हो, बिल्कुल समाप्त हो गए हो जिसके, ऐसा व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। नहीं तो सेवा बहुत कठिन है। और श्री शत्रुघ्न जी महाराज की विशेषता ये है, शत्रुघ्न जी के चरित्र में कहीं कोई विकार नहीं है। आप लोग कहेंगे कि आपकी बात अब हम काट तो कैसे सकते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि जब भरत जी केकई के भवन से निकले कौशल्या जी के यहां गए और कौशल्या जी को सांत्वना देकर जब आए तो रज्जु बद्धेव वानरी कुब्जा मंथरा वो बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके कुबड़ी बढ़िया दो दो चुटीला डाले और खूब बढ़िया घघरा उघरा पहने और वो ठुमुक ठुमुक करके आ रही थी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि केकई माता ने उसको आश्वासन दिया था कि भरत जी गद्दी पर बैठे नहीं कि लेप श्याम ते स्थगु, स्थगु माने होता है कुवड़, तेरे कुवड़ का विधिवत पूजन होगा। केकई माता ने कहा था बढ़िया चौक पूरा करके और बस सुंदर जैसे पूजन में कलश वलश रखे जाते सब रखे औंधा लिटा करके तेरे कुवड़ पर पंचामृत पंचगव्य से स्नान करा के बढ़िया खूब चंदन लगा करके और हीरे जवाहरात की मालाएं पहना करके धूप दीप आरती सब तेरे कुवड़ की जाएगी। क्यों? बोले हम तो अब तक इसे कुवड़ समझते थे, सारी विद्याएं सारी चतुराइयां इसी कुवड़ में भरी है। भरत बस राजा बन जाए, ये बात शत्रुघ्न जी को पता चल गई थी कि सारी बुद्धि इसके कुवड़ में भरी है और इसके कुवड़ की पूजा होनी है। तो शत्रुघ्न जी ने सोचा कि पूजा तो होनी ही है, लेकिन जैसा देवता हो पूजा भी वैसी ही होनी चाहिए। ये कुवड़ जो देवता है, इस कुवड़ देवता की पूजा गंध अक्षत पुष्प आदि से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारी कुटिलता भरी है। ये फूट जाएगा तो शायद ये भी ठीक हो जाएगी, और ये ठीक हो जाएगी तो माता केकई भी ठीक हो जाएंगी, और ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कुवड़ी पर लात का प्रहार करना भी वो कोई ईर्ष्या या द्वेष के कारण नहीं था। भरत जी की पीड़ा को देखकर शत्रुघ्न जी व्यथित थे और कुवड़ को भी फोड़ करके कुवड़ी को शुद्ध करना चाहते थे, उसकी बुद्धि को शुद्ध करना चाहते थे, उसके दोष को मिटाकर उसको ठीक करना चाहते थे। इसलिए वह भी क्रोध के जैसी लीला दिखाई पड़ने पर भी क्रोध नहीं है, क्योंकि उसे क्रोध हम तब मानेंगे जब एक बार कुवड़ में लात मारने के बाद फिर शत्रुघ्न जी महाराज ने 14 वर्ष में एक बार भी कभी मंथरा की मान मर्यादा और मंथरा की सेवा में कभी कोई कमी की हो ऐसा कहीं कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता। शत्रुघ्न कुमार मंथरा के यहाँ भी नित्य प्रति जाते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि ज्ञातिदासी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो ज्ञातिदासी थी। ज्ञातिदासी जानते हैं किसको कहते हैं? वह कैकेयी नरेश के ही खानदान में उत्पन्न हुई थी। केकई की बहन ही लगती थी। मंथरा अलग नहीं थी, वो केकई की बहन लगती थी रिश्ते में। ऐसा समझो कि पिता एक थे माता अलग थी, ऐसा समझो। पर आयु में वो बहुत बड़ी थी केकई से। केकई का जन्म मंथरा के सामने हुआ, मंथरा की गोदी में ही पली पुसी केकई। पर राजकुल में होने के बाद भी इसके कुवड़ बहुत बड़ा निकला हुआ था, ऐसी चलती थी झुककर, इसलिए विवाह के योग्य इसको नहीं माना गया। पर केकई के प्रति बहुत वात्सल्य था, इसलिए विवाह के बाद हठ पूर्वक यह आ गई कि हम तमाम दासियां भेजी जाती थी, उसमें प्रथा थी दास दासी भेजने की, तो दासियां जो भेजी गई उन पर नियंत्रण कौन करेगा, तो ये कुबड़ी सबकी स्वामिनी बनकर गई थी। तो एक प्रकार से राम जी की, लक्ष्मण जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की मौसी लगती है वो, माँ की बहन ही तो मौसी होती कि नहीं, वो मौसी लगती है मंथरा। तो शत्रुघ्न जी महाराज के चित्त में मंथरा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, दुर्भावना होती तो वे सेवा नहीं करते। वे कह सकते थे भरत जी से या राम जी से कह सकते थे कि प्रभु मैं सबकी सेवा तो करूंगा पर कृपया मुझे मंथरा और केकई की सेवा करने की आज्ञा मत दीजिए। इसलिए संपूर्ण विकारों से रहित चरित्र श्री शत्रुघ्न जी का है। और यहां महाराज जी एक और भाव है कि साधना जीव को विकार रहित नहीं बना सकती, इसका मतलब साधन निरपेक्ष होना चाहिए ऐसा नहीं है, साधन से उदासीन होना चाहिए ऐसा नहीं है, साधन अवश्य होना चाहिए, पर जैसी निर्मलता सेवा के द्वारा प्राप्त होती है वैसी निर्मलता साधन के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकती। यह बात पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज बार बार कहा करते हैं, साधन से वैसी निर्मलता नहीं प्राप्त होती जैसी निर्मलता सेवा से प्राप्त होती। सारे दोषों की जड़ अहंकार है और अहंकार विगलित करने का एक ही साधन है सेवा, निष्काम सेवा। देहात्म बुद्धि का नाश, अहम बुद्धि का नाश वह केवल और केवल सेवा के द्वारा संभव है। इस सेवा के आचार्य श्री शत्रुघ्न जी महाराज। इसलिए शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। तो नित्य शत्रुघ्न शब्द आया है वाल्मीकि रामायण में, यही भाव यहाँ, जयति जय शत्रु करि केसरी शत्रुघ्न। अब देखो शत्रु जी का कोई न शत्रु है न कोई मित्र है, राम जी के सिद्धांतों को न मानकर राम जी का विरोध करने वाला ही उनका शत्रु है और राम जी को सिद्धांतों को अत्यंत सहृदयता पूर्वक पालन करने वाला मानने वाला उनका मित्र है। तो स्वतंत्र न उनका कोई मित्र हुआ न कोई शत्रु हुआ। इसलिए राम जी के विरोधी जो लवणासुर आदि हैं उनका वो वध करते हैं तो उनको भी कैसे मारते हैं, बोले जैसे हाथियों के झुंड को कोई केसरी सिंह तितर वितर कर देता है, समाप्त कर देता है, ऐसे समाप्त करने वाले हैं। और दूसरा अर्थ, ये जो विकार है ना महाराज जी, ये विकार मत वाले हैं। जैसे हाथी बड़े से बड़े वन को रौंद देता है, मत देता है, ऐसे ही यह विकार रूपी हाथी साधन के वन को कुचल देते हैं, रौंद डालते हैं। एक एक हाथी, काम रूपी हाथी, क्रोध रूपी हाथी, लोभ रूपी, मोह रूपी, मद रूपी, मात्र रूपी, ये सारे हाथी इतने हाथी है महाराज जी। इन हाथियों से लड़ना भिड़ना ये सबके बस की बात नहीं, कौन लड़ेगा, लड़ने की बात छोड़ दो, ये तो सर्कस में हाथी देखने को मिलता है या पालतू हाथी देखने को मिलता है, जंगल में स्वाभाविक घूमने वाला हाथी मिल जाए फिर देखो तुम्हारा ज्ञान ध्यान कहाँ रहता है कहाँ जाता है। ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर आ रहे थे और बीच में वो नदी जैसी पड़ती है, वहां हाथियों का झुंड था तो ऊंचाई पर गाड़ियां खड़ी थी, और वहां ऊंचाई से वो नदी में जाते हुए हाथियों के झुंड दिखाई पड़ रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखे। तो तमाम गाड़ियां पीछे तक रुक गई, तो हमने कहा धीरे से निकल चलें, पास से चल के देखें। अरे बोले महाराज जी, पास से चल के देखने की इच्छा मत करो, बड़े बड़े हादसे यहां हो चुके हैं, सवारों से लदी हुए वाहन को भी हाथी उलट देते हैं, हाथियों में बहुत बल होता है। जैसे हाथी महाबली होते हैं, ऐसे ही यह विकार भी महाबली हैं, इस साधन रूपी वन को रौंद देते हैं। लेकिन ये एक विकार दो विकार नहीं, इन विकारों के झुंड, ये शत्रु रूपी हाथी विकारों के झुंड भी होवें और कोई शत्रु जी के मंगलमय चरित्र का स्मरण कर ले, तो उसके ये नित्य शत्रुओं का जो हाथियों का समूह है, ये शत्रु जी के नाम रूपी सिंह की गंध पा करके ये विकार रूपी हाथी भाग जाते हैं, साधक का चित्त निर्विकार हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जाके सुमिरन तेरी पूनासा, जाके सुमिरन तेरी पूनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपको भरोसा न हो तो आप अनुभव करके देख लो, आप विकारों से बहुत अधिक पीड़ित हो रहे हो और कोशिश करने पर भी उन पर नियंत्रण न पा पा रहे हो, तो आप सब छोड़ करके एकांत में बैठ करके शत्रुघ्न जी के मंत्र का जप करो, शत्रुघ्न जी का ध्यान करो, शत्रुघ्न जी के मंत्र का जप करो, आपको तत्काल अनुभूति होगी लाभ की। शत्रुतम तुहिन हर किरण के तू, शत्रुतम तुहिन हर, देखो दो चीजें हैं, एक तम और एक तुहिन। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक है अंधकार और एक है कुहरा। तुहिन माने होता कुहरा, कुहासा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फोक भी कहते हैं, फोक कहते हैं ना, कुहरा फोक कुहासा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं, धुंध पड़ रही है धुंध भी बोलते हैं। चाहे जितना भयंकर अंधकार हो, सूर्य भगवान के उदित होते ही अंधकार को विदा होना पड़ता है, अंधकार चला जाएगा, नहीं रहेगा अंधकार। सूर्योदय होते ही अंधकार की जैसे निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही ये जो कामादिक रागादिक जो शत्रु हैं, ये शत्रु ही तम माने घोर अंधकार हैं, ये जीव को अंधेरे में रखे हुए हैं, इस अंधकार से छुट्टी इसको नहीं मिल पा रही है, अंधकार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और अंधकार से पूरी तरह मुक्ति तब मिलती है जब सूर्य का उदय हो जाता है। तो शत्रुघ्न जी के प्रताप रूपी सूर्य का जिस साधक के अंतकरण में उदय हो जाएगा, उसके अंतकरण के ये कामादिक सद्विकार जो अंधकार हैं, इनकी निवृत्ति हो जाएगी, उसके हृदय में ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, वैराग्य का प्रकाश हो जाएगा। इसलिए तो उनको किरण केतु, शत्रु तम हर किरण केतु, और तु ही न हर किरण केतु, तु ही न हर। रात्रि में बहुत कोश पड़ी है, बहुत कोहरा पड़ा है और अब लगता है कि पता नहीं सवेरे क्या बीतेगी, और सवेरा होते खूब बढ़िया से सूर्य भगवान प्रचंड होकर निकल आए तो फूक कोहरा सब खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता है। इसको तुहिन कहते हैं। तो चाहे जितना विकारों की जड़ता का जाड़ा पड़ा हो, कोहरा छाया हो, कोहरा महाराज इतना भयंकर होता कोहरे में कुछ नहीं दिखता। एक बार हम अपने पूज्य महाराज जी को भक्तमाली जी को लेने जम्बू तभी गाड़ी से महाराज जी उतरे थे, रात्रि को 2 बजे मथुरा स्टेशन पर उतरे और महाराज जी ने सूचना भेज दी थी कि हमको लेने स्टेशन पर कोई नहीं आना, हम सवेरा सूर्योदय होने के बाद अपने आप टेम्पू में बैठ के आ जाएंगे, कोई आना नहीं। पर ठंड बहुत थी तो सब सुदामा कुटी में ही रहते थे तो गाड़ी की व्यवस्था भी थी नहीं। एक महात्मा से जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर गाड़ी की व्यवस्था की गई, मारुति वैन होती ना डिब्बा जैसी, वो वैन गाड़ी की व्यवस्था जुटी और उस महात्मा को बहुत प्रार्थना करके कि महाराज जी वृद्ध हैं, ठंड का समय है और कमर में दर्द है, वो तैयार हो गए। अब हम 2 मूर्ति यहां से वो महात्मा को साथ लेके मथुरा स्टेशन पर पहुंचे, महाराज जी मिल गए, गाड़ी लेके आए महाराज जी। चलो महाराज जी बोले इतने कोहरे में कहां चलेंगे, मैंने कि गाड़ी है बंद गाड़ी है आप आराम से चलिए। सामान ले आए महाराज जी का रख लिया, महाराज जी बैठ गए। अब इतना भयंकर कोहरा कि न लाइट दिखे न आदमी दिखे, कैसे चले गाड़ी। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गाड़ी इधर उधर चली जाती थी तो तब यह विचार किया गया कि गाड़ी धीमे धीमे चलेगी और लाइट में कम से कम हम तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, और हम आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। अब वहां से लेकर संभवतः बड़ी मुश्किल से बिरला मंदिर तक आए थे, वहां से लेकर पैदल पैदल गाड़ी को लेकर यहां तक आए, पैदल पैदल। महाराज जी केवल विराजे थे और वो महात्मा चला रहे थे, वो बाकी हम 2 मूर्ति तो पैदल थे, पैदल गाड़ी को लेके आए। ठंड में ये हालत हो गई कि महाराज क्या कहना। महाराज जी बोले खुद परेशान हुए, हमको भी परेशान किया, महात्मा को परेशान किया। देखो पंडित जी, तुम हमारी जितनी सुविधा करोगे हमारे लिए उतनी भारी असुविधा हो जाएगी, इसलिए तुम हमारी सुविधा की चिंता मत किया। तो उस दिन अनुभव हुआ कि कोहरा किसको कहते हैं। ऐसे ही बक्सर से हम लोग बनारस आ रहे थे, शायद गोविंद दास जी साथ में थे ना आप, कोहरा रात्रि में गाड़ी जो है खेत में चली गई थी, गोविंद दास साथ में थे हमारे, अच्छा ड्राइवर अच्छी गाड़ी और महाराज मेन रोड से हट करके हमारी गाड़ी खेत में चली गई, कोहरे में दिखे नहीं, बड़ी मुश्किल से वाराणसी पहुंचे। तो कितना भी कोहरा रात्रि में क्यों न पड़ा हो, लेकिन भगवान सूर्य प्रचंड होकर आ जाएं तो कोहरे को समाप्त होना ही पड़ेगा। ऐसे ही जड़ता रूपी कोहरा, विकार रूपी कोहरा, चाहे जितना घनांधकार के रूप में व्यापक हो रहा हो, सब छिछुर गए हो उसमें, लेकिन शत्रुघ्न रूपी सूर्य का जब उदय होता है तो जड़ता रूपी विकार रूपी कोहरा भी समाप्त हो जाता है। बोलो श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। ऐसा अद्भुत चरित्र है शत्रुघ्न जी का। अब जो इनकी चरित्र की विशेष बात है, उस विशेष बात को रेखांकित कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्री राम जय राम, श्री राम, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की। अब जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दें, विशेष अंश है इस पद का। देव महि देव महि धेनु सेवक सुजन सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु। यह अंश जो इस पद का है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। भरत जी महाराज श्री राम जी से प्रार्थना करने के लिए, मनाने के लिए, राम जी को मनाने के लिए अयोध्या जी से चले। भरत जी ने शत्रुघ्न जी को कहा, शत्रुघ्न आ गया। तीनों माताओं की जो पालकी चल रही है उसके साथ तुम चलो। गुरु जी का ध्यान रखना, ब्राह्मणों का ध्यान रखना, सारी प्रजा का ध्यान रखना, सैनिक सिपाहियों का ध्यान रखना, हाथी घोड़ों का भी ध्यान रखना, सारथियों का भी ध्यान रखना। ध्यान पूरी यात्रा पर रखना है तुमको, और रहना है तीनों माताओं की डोली के पास। क्या शत्रुघ्न जी यह नहीं कह सकते थे कि जब हम ही सब कर लेंगे? ध्यान मेरी बात, जब हम ही सब कर लेंगे फिर आप क्या करेंगे, ये पूछ सकते थे कि नहीं? जैसे मान लो आप और आप भाई भाई हैं और किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और बहुत बड़ी व्यवस्था है। शुक्ला जी तो हाथ खड़े कर रहे हैं, बोले हम तो अपनी मस्ती में चलेंगे, और शर्मा जी ये भी तुमको करना, ये भी तुमको करना, ये भी तुमको करना, तो ये हाथ जोड़ के यही कहेंगे जब हमको ही सब करना है तो तुम यही रहो, हम ही कर लेंगे, हम ही बनाए आएंगे, आप क्यों चल रहे हो? पर शत्रुघ्न जी ने यह नहीं कहा कि मैं आपकी सेवा में हूं, मुझे आपके पास रहना है, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपकी ध्यान न रखूं और सबका ध्यान रखूं, ऐसी सेवा हमसे नहीं बनेगी। यह उत्तर शत्रुघ्न जी ने नहीं दिया। भरत जी सबसे पीछे चल रहे हैं, सब आगे आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न जी पूरी यात्रा का ध्यान दे रहे हैं। अब आप इससे अनुभव कर सकते हो कि जब कोई शोभा यात्रा निकलती है और उस शोभा यात्रा में जिस व्यक्ति को विशेष रूप में ध्यान देना पड़ता है उसके आगे से पीछे तक कई चक्कर लग जाते हैं। लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं? तो आप विचार करो कि शत्रुघ्न जी से 10 गुना अधिक श्रम हुआ है, जितने लोग भी चल रहे उनसे 10 गुना अधिक श्रम शत्रुघ्न जी से हुआ है। आगे जाते फिर पीछे जाते, फिर इधर देखते फिर उधर देखते, फिर आकर खड़े हो जाते माताओं के साथ। उसमें भी भरत जी के रुख का ध्यान रखकर तीनों माताओं के प्रति भेद रहित होकर के उनका ध्यान रख रहे हैं। बहुत बारीक बात सुने, कौशल्या जी की पालकी के कहार तो बड़े प्रसन्न हैं, सुमित्रा जी की पालकी के कहार बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन डर के मारे कुछ बोल तो सकते नहीं, राज सेवक हैं। हमारे महाराज जी कहते थे नौकरी ना करी, नौकरी ना करी, और करी तो नेके करी, महाराज जी के शब्द। नौकरी ना करी, नौकरी नहीं करना, और करी कहीं आपने नौकरी तो न के करी, विनम्र हो के करो तो नौकरी में निपाओगे, नहीं तो नौकरी निभेगी नहीं। यही बात है कि नहीं? बड़े से बड़े अधिकारी को भी अपने से बड़ों के सामने विनम्र होना पड़ता है, नहीं तो नौकरी चलेगी नहीं। अब वो बेचारे कहार, उनका मन बिल्कुल नहीं कि केकई को हम धोखे ले जाएं, क्योंकि वो सब यही समझते हैं कि सारे संकट की जड़ ही ये केकई है। कुछ सेवा में प्रमाद न कर दें, इसके लिए सत्यगुण जी ज्यादा ध्यान कौशल्या जी की पालकी के कहारों पर नहीं देते, माता सुमित्रा की पालकी में लगे कहारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका विशेष ध्यान रहता है बीच में जो डोली चल रही है केकई जी, उस पर ज्यादा ध्यान रहता उनको, क्योंकि भैया भरत की आज्ञा हुई है हमारे द्वारा सेवा में अपराध नहीं बनना चाहिए। भरद्वाज जी के यहां तक तो सब पहुंच गए हैं, और भरद्वाज जी के बाद भरत जी की विकलता और अधिक बढ़ गई चित्रकूट के लिए जाने के लिए, तो भरत जी ने फिर शत्रुघ्न जी से कह दिया कि सबका ध्यान रखकर सबको लेके आओ, मैं जा रहा हूं। ध्यान में ही बात, अब तक तो सब आगे आ गए थे, भरत जी पीछे थे, प्रयाग से बदल गई यात्रा। शत्रुघ्न जी को कहा कि अब तुम पीछे से सबका ध्यान लेकर के सबको लेके आओ, हम आगे आगे जा रहे हैं। शत्रुघ्न जी हाथ जोड़कर कहते कि वहां से तो हमको आगे करके लाए और यहां खुद ही आगे जा रहे हो, हमसे कहते को तुम पीछे पीछे आओ, तो क्या हमें राम जी का दर्शन नहीं करना, हम पीछे क्यों दर्शन करेंगे? अरे हम पहले जाकर राम जी का दर्शन करेंगे, हम अब पीछे वाला तो सबसे पीछे दर्शन करेगा ना, पीछे वाले को सबका ध्यान रखना पड़ता, हाथी घोड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बीमार हो गया तो हाथी लंगड़ा के चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई छूट तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। पर शत्रुघ्न जी ऐसे सेवाभावी हैं, भैया भरत जी की आज्ञा का पालन अत्यंत श्रद्धापूर्वक करते हैं। शत्रुघ्न जी को दर्शन पीछे होता है राम जी का, सबसे पहले दर्शन भरत जी को होता है। पर ध्यान दें, भरत जी को भी राम जी का सन्मुख दर्शन नहीं होता है, भरत जी को भी राम जी की पीठ का दर्शन होता है। देखो बड़ी बारीक बात है, बहुत ऊंची बात है, हम लोगों के लिए बहुत काम की बात है। भरत जी जैसे वैराग्यवान को, भरत जी जैसे महान प्रेमी को इतने व्याकुलता पूर्वक चित्रकूट गए हैं और इतनी बड़ी प्रजा को लेकर के गए हैं, दर्शन करने वाले की अपेक्षा दर्शन कराने वाले का पुण्य ज्यादा है। इतने लोगों को राम जी का दर्शन कराने ले जा रहे हैं भरत जी, सामान्य बात नहीं है। लेकिन ऐसे अत्यंत वैराग्यवान प्रेम विह्वल भरत जी को भी राम जी का सन्मुख दर्शन चित्रकूट में जाने पर नहीं हुआ, राम जी की पीठ दिखाई पड़ी। क्यों दिखाई पड़ी पीठ? ध्यान करें, चित्रकूट में सुंदर सुभद्र वेदिका है, वेदिका मिट्टी की चौतरी बनाई हुई है, गाय के गोबर से उसको लीप दिया गया है, चित्रकूट की सुंदर चिकनी रथ से चौका लगाया गया है, राम जी का अग्निहोत्र की अग्नि अखंड हो रही है, श्री राम जी विराजे हैं, बामांग में श्री किशोरी जी विराजे हैं और श्री लक्ष्मण जी सन्मुख हैं, सामने हैं। लक्ष्मण जी के चौतरी अलग बनी है, वो नीची है, छोटी है, उस पर लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी कभी विराजते हैं तो कभी खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी इस समय खड़े हैं क्योंकि आप कथा तो सुन चुके हैं कि शत्रुघ्न सेना देखकर लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया और कहा कि राम जी को जंगल में अकेला पा करके और भरत जी का मन बदल गया है, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। और भरत जी लगता है या एकांत जंगल का लाभ लेकर के राम जी के प्रति दुर्भावना लेकर के आ रहे हैं, उनको समाप्त करने की भावना लेकर के आ रहे हैं। ऐसा भाव लक्ष्मण जी का हुआ और लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप सुन लीजिए, ये दिशाएं सुन लें, आकाश के अभिमानी देवता सुन लें, यदि गलत अभिप्राय से भरत जी यहाँ आए हैं तो आज भरत और शत्रुघ्न का गरम गरम रक्त ये धरती पिएगी चित्रकूट का। मही पाश्यति शोणितम, आज मैं दोनों को युद्ध में समाप्त कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा की है लक्ष्मण जी ने। यदि अनुचित भाव लेकर के आए हैं भरत जी तो लक्ष्मण जी ने कह रहे देखो तो सही, प्रभुता पाकर किसको मद नहीं होता, देखो भरत जी की कैसे थे, भरत जी राजा बनते कैसे हो गए भरत जी। राम जी ने कान पर हाथ रखे, लक्ष्मण क्या बोले चले जा रहे हो, होश नहीं है तुमको, तुम कहते हो बात सत्य है, प्रभुता पाए का ही मद नाही, पर हम तुमसे पूछते हैं कि कबहू की कांजी सीकरण क्षीर सिंधु बिन साय, कांजी माने खटाई की बूंदों से, आप शेर दो शेर दूध में थोड़ी कांजी थोड़ी टैटरी थोड़ी खटाई डाल दें तो छेना बन जाएगा, पानी पानी अलग दूध दूध अलग हो जाएगा, लेकिन खटाई की दस पांच बूंदें दूध का समुद्र हो उसमें डाल दो तो क्या दूध का समुद्र भी फाड़ दोगे दो चार बूंदों से, नहीं फट सकता है। त्रिभुवन का विधि हरि हर पद पाए, हैं? हाँ भरत न हो ये ही राज मद विधि हरि हर पद पाए, कबहुक कांजी सीकरण क्षीर सिंधु बिनसाए। ब्रह्मा जी का पद भरत जी को मिल जाए, विष्णु भगवान का पद मिल जाए, शंकर जी का पद उनको मिल जाए तो भी उन्हें अहंकार नहीं हो सकता है, क्योंकि कांजी के सीकरों से छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से दूध का समुद्र फाड़ा नहीं जा सकता है। लक्ष्मण मैं शपथपूर्वक कहता हूं भरत का जैसा ना अब तक हुआ है और ना है ना आगे कोई होने वाला है, भरत तो भरत, बस लक्ष्मण जी तो एकदम ठंडे हो। लक्ष्मण जी में क्रोध तो है ही नहीं, तो राम जी का विरोध की बात मन में आवे कि कोई राम जी का विरोधी है तो ही लक्ष्मण जी भड़क जाते हैं। तो लक्ष्मण जी खड़े हैं शांत भाव से, सोच रहे हैं कि प्रभु को इतना विश्वास भरत जी के प्रति है और मैंने भरत जी के प्रति बहुत उल्टी पलटी बात बोली है, ऐसा मन में सोच रहे हैं, थोड़ा दुख भी व्यक्त कर रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज। और भरत जी आए तो भरत जी ने पहले लक्ष्मण जी को देखा, जानने ही बात, जैसे हम यहां बैठे हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं और पीछे से कोई आ रहा है तो पहले कौन देखेगा, हम तो नहीं देखेंगे, सामने जो बैठा है या खड़ा है वो देखेगा कि पीछे से कौन आ रहा है। मार्ग जो था इसी प्रकार से था कि ऊपर चढ़ने का मार्ग कि वहां वट वृक्ष दिखाई पड़ गया, बेदी दिखाई पड़ गई, राम जी जानकी जी बैठे वो दिखाई पड़ गए, वो बैठे हैं लेकिन उनका मुख उधर है। ऐसा हुआ क्यों, मान लो ऐसा हो जाता कि राम जी तो सर्वांतर्यामी हैं, जब उन्हें पता ही है कि भरत जी आ रहे हैं तो जैसे ऐसे मुड़ के बैठे थे, बेदी ही तो थी, उधर मुंह करके ना उधर मुंह करके बैठ जाते, क्या समस्या थी, अरे यहाँ चौकी बिछी हो और खुला मैदान हो, कुछ वृक्ष हो, तो चाहे हम उधर मुंह करके बैठ जाएं और चाहे हम इधर मुंह करके बैठ जाएं, उसमें क्या अंतर हुआ? राम जी ही उधर मुखारविंद करके विराजमान हो जाते। तो सामने से भरत जी को प्रभु का दर्शन होता और प्रभु को सामने से भरत जी दिखाई पड़ जाते, समस्या न होती। लेकिन ऐसा क्यों हुआ को भरत जी को प्रभु की पीठ दिखाई पड़ी? राम जी के चरित्र की एक एक बात बहुत बारीक है। भरत जी से एक अपराध हुआ, राम जी से मिलने चल रहे हैं गुरुजनों को आगे करके, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, पर आज गुरुजनों को पीछे कर दिया, स्वयं आगे हो गए। गुरुजनों को पीछे करके जो प्रभु से मिलने जाएगा, उसका प्रभु से मिलन कभी नहीं होगा, उसको प्रभु का सन्मुख दर्शन नहीं होगा। दर्शन भी होगा तो पीठ का दर्शन होगा, और भगवान की पीठ में अधर्म है, ये अधर्म करके आ रहे हैं। इस अधर्म की निवृत्ति कैसे होगी? अपराध ही अधर्म है, इस अधर्म की निवृत्ति, अधर्म की पूरी तरह निवृत्ति नहीं होगी तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ये पूरी तरह अधर्म की निवृत्ति कौन करेगा? दोष की निवृत्ति कौन करेगा? वो पूरी तरह दोष की निवृत्ति करने वाले तत्व को ही गुरु तत्व कहते हैं, आचार्य तत्व कहते हैं। और वो गुरु तत्व कौन है, आचार्य तत्व कौन है? वो श्री लखनलाल जी है। इसलिए जीव चाहे जितना अपराध करे, पर गुरु जी की करुणा भरी दृष्टि उस पर पड़ती रहती है। देखो, कई बार शिष्य सोचता भी है मन में, और कई बार बोल भी देता है कि गुरु जी अब हमारा पीछा छोड़ो, हमारा त्याग ही कर दो बिल्कुल। लेकिन वह लाख बार कहे कि हमारा त्याग कर दो, पर गुरुजनों के चित्त में लाख लाख अपराध करने पर भी कभी यह मन में नहीं आता कि हम इसका त्याग कर दें, क्योंकि वह जानते हैं कि हम गुरु नहीं सही, पर गुरु पद का भगवान कितना आदर करते हैं। यदि जीव भगवान के प्रति अपराधी हो जाए तो श्री सद्गुरुदेव भगवान उस जीव को बचा सकते हैं। भगवान के प्रति अपराध बन जाए तो गुरु जी बचा लेंगे, किंतु गुरु के प्रति अपराध बन जाए तो भगवान नहीं बचाएंगे। तो गुरु जी यह जानते हैं कि हम जैसे ही इसको त्यागेंगे कि फिर इस पर काल का डंडा पड़ना शुरू हो जाएगा, और ये बेचारा कहां का कहां जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए लाख अपराध सहकर भी गुरुजन कभी त्याग नहीं करते हैं। भैया हरि गुरु संत, इन्हें त्यागना नहीं आता है, इन्हें तो जीव को कृपा करुणावश अंगीकार करना ही आता है, त्यागना नहीं आता। भगवान के दरबार में गुजारा नहीं होगा, गुरु जी के संतों के दरबार में गुजारा नहीं होगा, तो हम पूछते फिर गुजारा होगा कहां, कहां निर्वाह होगा? अपराध से बचाने वाले गुरु हैं, श्री लक्ष्मण जी के रूप में गुरु तत्व है। गुरु जी ने देखा और गुरु जी ने कहा कि प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? प्रभु भरत जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम भी पीछे से नहीं करना चाहिए, ना दाहिनी ओर से प्रणाम करना चाहिए साष्टांग, ना ही सामने से साष्टांग करना चाहिए। साष्टांग सदा हम बाईं ओर से नहीं, दाहिनी ओर से करना चाहिए, देवता के दाहिनी ओर से साष्टांग प्रणाम करें, सामने से नहीं, पीछे से भी नहीं, बाएं से भी नहीं। सामने से क्यों नहीं? भगवान के सामने संपूर्ण देवी देवता भगवान के सामने खड़े होकर स्तुति करते रहते, हमको दिखाई नहीं पड़ते, पर सब राम जी के सामने खड़े हैं। आप पैर लंबे करेंगे तो उनकी तरफ पैर हो जाएंगे। बाईं ओर समस्त ऋषि मुनि महात्मा खड़े हैं, पार्षद खड़े हैं, उधर पैर करोगे तो उधर उनकी ओर पैर हो जाएंगे, उस दिशा से करोगे दंडवत तो वो भी अपराध बनेगा, पर दाहिनी ओर दंडवत प्रणाम के लिए खाली है। इसलिए टकसाली संत समझाते हैं दाहिनी ओर से साष्टांग प्रणाम करें। पर भरत जी प्रणाम पीछे से क्यों कर रहे हैं, इसका एक ही समाधान है, ननाम भूविकायेन दंडवत प्रीति बिह्वला। अदिति माता के संबंध में आया दंडवत प्रीति बिह्वला, माता अदिति ने दंडवत प्रणाम किया। माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए पर अदिति माता दंडवत प्रणाम कर रही है, क्यों? प्रीति बिह्वला। तो भरत जी प्रेम में विभोर हैं, इसलिए इतने अधिक प्रेम में विभोर हैं कि आगे से प्रणाम करना कि पीछे से, जहां जिस दिशा में रघुनाथ जी बैठे वे तो उसी दिशा को साष्टांग करते हुए आ रहे हैं। तस्यै नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, वृषभानु नंदिनी जिस दिशा में विराजमान उस दिशा को साष्टांग प्रणाम है। दूसरा भाव, भरत जी भगवान की ईश्वरता को जानते हैं, नमो नमस्ते स्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आगे क्या है? हाँ, नम पुरस्तादथ प्रस्तत्ते, आपको सामने से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है, आपको सब ओर से नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, हजारों लाखों प्रणाम है आपको। ये भाव है प्रीति विह्वल, प्रेम विह्वल। और दूसरा यह है, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुयान भमति संपतत्री ज्यावा भूमि जनयन देव एकः, वेद में लिखा है। सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सब कुछ आवृत करके। इसलिए भगवान श्री राम का मुख चारों ओर है, इस तत्व को भरत जी जानते हैं, इसलिए उनमें दोष नहीं। पर यहां है जी सन्मुख सब की ओर। तो मूल बात इतनी सी है कि ये सब चरित्र हम लोगों को सिखाने के लिए हैं। भरत जी की कोटि का भी कोई प्रेमी यदि अपने गुरुजनों को पीठ दे करके चला आता है तो राम जी का उससे सम्मुख दर्शन नहीं होगा। फिर प्रणाम कर रहे हैं तो भी अपराध बन रहा है, उधर ही से गुरु जी आ रहे हैं तो गुरु जी की ओर पैर हो रहे हैं और मस्तक राम जी की ओर हो रहा है। तो गुरु अपराध को गुरु ही क्षमा करेंगे, गुरु तत्व है लक्ष्मण जी, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज निवेदन कर रहे हैं। गुरु जी ने कह दिया कि प्रणाम कर रहे हैं तो राम जी को प्रणाम स्वीकार करना पड़ेगा, तो स्वीकार सन्मुख से किया, सन्मुख से प्रणाम किया। अब श्री राम भरत का मिलन हो गया, पीछे से सबको लेकर शत्रुघ्न जी आए, क्यों? उनको तो ड्यूटी है सबको लेके आओ। शत्रुघ्न जी सबको लेकर के पीछे से आए तो शत्रुघ्न जी ने आगे वो आएगी बात, शत्रुघ्न जी ने राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उनकी चरणरज मस्तक पर लगाई। फिर किशोरी जी को साष्टांग प्रणाम किया, किशोरी जी की चरणरज मस्तक पर लगाई। फिर लक्ष्मण जी को साष्टांग प्रणाम किया, लक्ष्मण जी की चरणरज सिर पर लगाई। फिर पुनः भरत जी को प्रणाम किया सबसे अंत में, फिर भरत जी की चरणरज मस्तक पर लगाई। तीसरे चरण में ध्यान दें, लक्ष्मणानुज भरत राम सीता चरण रेणु भूषित भाल तिलक धारी। लक्ष्मण की भी चरण रथ सिर पे लगाते हैं, लक्ष्मण के अनुज हैं, भरत जी की, राम जी की, सीता जी की चरण रज इन सबकी चरण रज से भूषित जिनका भाल है और उसी का तिलक जिन्होंने धारण कर रखा है। कितनी विलक्षण बात है शत्रुघ्न कुमार की, सामने समझ में आई बात कि राम जी की चरण रज, जानकी जी की चरण रज, लक्ष्मण और भरत धारण कर रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न कुमार राम जी की भी, किशोरी जी की भी, लक्ष्मण जी की भी, भरत जी की भी, सबकी चरण रज धारण कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि श्री शत्रुघ्न कुमार की जो भक्ति है वो सर्वोपरि है, भरत और लक्ष्मण की भक्ति राम जी के प्रति है, पर राम जी के साथ साथ, किशोरी जी के साथ साथ रामानुज श्री लक्ष्मण के प्रति भक्ति, श्री भरत जी के प्रति भक्ति भी उनके मन में, जानकी जी के प्रति भक्ति भी उनके मन में वैसी ही बनी हुई है। इसलिए केवल भगवत भक्ति हो, केवल भगवत भक्ति हो तो भी वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। यद्यपि भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, पर उन परिपूर्ण परमात्मा की गई भक्ति भी पूर्ण नहीं है। कब? यदि भगवत भक्ति के साथ भगवदीयों के प्रति भक्ति न बनी तो। भगवदाराधन तो बन रहा है पर तदीयाराधन नहीं हो रहा है, वैष्णवाराधन नहीं हो रहा है, तो आपकी भक्ति पूरी नहीं मानी जाएगी। शत्रुघ्न कुमार की विशेषता यह है कि भगवद आराधन तो बन ही रहा है उनसे, भगवदीयों का आराधन, और भगवदीयों में भी केवल भरत और लक्ष्मण आदि का आराधन नहीं, अयोध्या के प्रत्येक जन का, प्रत्येक पशु पक्षी की उपासना वे कर रहे हैं। सबको वनवास के काल में सबकी सेवा करके, सबको सांत्वना देकर सबको सुखी कर रहे हैं। इसलिए जो सेवा का भाव शत्रुघ्न जी के द्वारा प्रकट हुआ है रामावतार में, वो सेवा का भाव अन्यत्र कहीं भी प्रकट नहीं हुआ। इसलिए इनका धर्म सर्वोपरि धर्म है। अब सुन लीजिए बस, वो काम बात कह के हम पूरी करेंगे और ये पद तो अब कल हो पाएगा। अब तक तो भरत जी खूब बात कर रहे थे राम जी से, अब जब ये पता चल गया कि दशरथ जी दिवंगत हो गए तो राम जी ने फिर कहा, शत्रुघ्न तुम जो है ना अब यहीं रहो, हम पिताजी का श्राद्ध तर्पण आदि करने जा रहे हैं, गुरु जी की अगवानी करेंगे, फिर श्राद्ध तर्पण आदि भी करना होगा, तो पहला काम तो गुरु जी की अगवानी का है। गुरु जी आ गए हैं तो राम जी तो नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ, तो राम जी को पता चला कि गुरु जी आए हैं, माताएं आई हैं, तो राम जी ने कहा भरत वार्तालाप पीछे करेंगे, पहले गुरुजी का की अगवानी करते हैं, तो प्रभु चल पड़े हैं। तो भरत जी को साथ ले लिया, लक्ष्मण जी को भी साथ ले लिया, अब जानकी जी के पास कौन रहे? शत्रुघ्न जी को कहा कि तुम रहो, अब प्रभु चले गए सबसे मिलने के लिए, क्योंकि पहाड़ पर तो गुरु जी वगैरह सब नीचे थे, पर्वत पर सब ऊपर चढ़ के गए थे। तो शत्रुघ्न जी के मन में ये नहीं आया कि वाह जी वाह, हर बात हम छोटे क्या हुए, सारा वजन ही हमारे ऊपर आ जाता है, कहीं भी हमको साथ तो ले ही नहीं जाते हैं, कहीं किसी से मिलना है कोई बात करें तुम यहीं रहो, ले साहब हम अच्छे छोटे हुए, कई बार छोटे परेशान हो जाते हैं। नए नए चेला भी कई बार छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, एक नया चेला बना गुरुजी का, कंठी बंद चेला, कंठी पहले बांध देते थे, साल दो साल पीछे भेज देते थे, बाबा जी बनाते थे, तो पहले नाम सुना दिया, कंठी बांध दिया, कंठी बंद चेला था। गुरुजी बोले चलो गंगा स्नान करा, बोले चलो, तो अपना आसन बासन गुरुजी का आसन बासन सब लाद लिया, चल पड़ा। एक महात्मा जी और मिल गए, अरे गुरु भाई कहाँ जा रहे हो, गंगा नहाने जा रहे हैं। अरे गुरु भाई हमारा भी मन था गंगा जी नहाने का, पर क्या करें, अब ठंडी का सामान आसन बासन को। अरे बोले कंठी बंद चेला है ना, साथ में लेगा, बढ़िया जमात है, पर बात है हम भी बड़े बूढ़े हैं, गंगा नहाने का मन तो हमारा है, पास में गंगा जी, पर सामान कौन ले। उसका एक कंठी बंद चेला बड़ी जोर से रोया चेला, बोला महाराज कंठी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे मालूम नहीं था, आप इस कंठी को उतार कर किसी गधे को बांध दीजिए, मैं इस कंठी को साध नहीं सकता हूँ, अब मैं वैराग्य मेरा ठंडा पड़ गया। तो कई बार छोटों को ज्यादा काम बताओगे तो वो कंठी उतार के भी देने के लिए राजी हो जाएंगे। शत्रुमुखि के जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया, उन्होंने कहा भाई ले अपनी माला टाला, हमको तो सब जगह पीछे छोड़ देते हो। शत्रुमुखि किशोरी जी के निकट विराज, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, भरत जी कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, मानते भी हैं भरत जी, पर जो आज्ञा पालन का भाव, अपने से बड़ों की आज्ञा पालन का भाव जो शत्रुघ्न कुमार के जीवन में देखने को मिलता है, वो पूरे रामचरित्र में ऐसी शालीनता, ऐसी विनम्रता, ऐसा बड़ों के प्रति समादर का भाव, आज्ञा पालन का भाव, शत्रुघ्न जी के जैसा तो शत्रुघ्न जी में ही दिखाई पड़ता है। इसलिए शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, ऐसे चरित्र का श्रवण करने से ही नित्य शत्रुओं का विनाश हो सकता है, जो षड विकार हैं यही नित्य शत्रु हैं। इसलिए गच्छता मातुलकुलम, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, गच्छता मातुलकुलम भरतेन तदा नघः, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। तो अब देव मही धेनु सेवक सुजन, सिद्ध मुनि सकल कल्याण हेतु, आप देवताओं की, महीदेवों की, मन ब्राह्मणों की, धरती की, धेनु की, गायों की, सेवकों की, सुजनों की, स्वजनों की, सिद्धों की, मुनियों की, सबकी सेवा करके सबको राम राज्याभिषेक का दर्शन करा के, राम जी के दर्शन का, उनके चरित्र के आस्वादन का सुख सबको दिला करके सबके कल्याण का हेतु बन जाते हैं। इसकी अभी बढ़िया से हमने चर्चा नहीं की है, इस पंक्ति की चर्चा हम और ठीक से कल करेंगे, आज यहीं विराम करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम, श्री श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।